มันไม่ได้คิดเรื่องอื่นมันออกนอกอย่างเดียวส่งจิตออกนอกแต่ถ้ามันไม่ส่งจิตออกนอกมันมีสติรู้ตัวเนี่ยมันจะไม่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยโรคซึมเศร้ามันเกิดจากความคิดวนเวียนซ้ำซากอยู่เฉพาะเรื่องเดียวนั่นถ้าเรื่องน้อยใจก็คิดแต่เรื่องน้อยใจโทษพี่โทษน้องเพราะคนโน้นอย่างนี้แบบวนเวียนซ้ำซากอยู่แต่เรื่องเดียวนั่นนะมันไม่มีสตินั่นแหละมันส่งจิตออกจากนอกคิดแต่เรื่องเดียวแล้วถ้ามันมีสติมันเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันมาฝึกสติเนี่ยมันจะหายหมดเลยรู้สึกตัวเนี่ยมันจะหายเพราะสติมันจะกลับเข้ามาอยู่ข้างในมันจะไม่ออกนอกใช่ไหมอันนี้มันจะไม่ส่งออกนอกแบบนั้นอันมันส่งออกนอกมันถึงเป็นทุกข์วุ่นวายเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคิดมากนะมันไม่เอาเข้ามาข้างในมันออกแต่ข้างนอกอย่างเดียวคิดความคิดมันออกนอกหมดแล้วนะถ้าพูดถึงเรื่องความคิดแล้วนอกจากเราจะมีสติพามันคิดมันถึงจะอยู่ข้างในถ้าเราไม่มีสติพามันคิดมันก็จูงจมูกออกข้างนอกอย่างเดียวเลยกิเลสเนี่ยมันไม่ให้อยู่ข้างในหรอกมันออกไปหากินอาหารก็บอกแล้วอาหารของกิเลสคือความคิดปรุงแต่งใช่ไหมทีนี้เราปล่อยมันออกไปหากินแต่อาหารทั้งวันมันก็กลับมามันก็มาขี่คอเรามีกำลังนะเราก็ทุกข์เนี่ยเพราะเราไปปล่อยมันไปหากินถ้ามันไม่อยากให้มันออกไปหากินก็มีสติรู้ทันแล้วอย่าไปกับความคิดเอากลับเข้ามาเนี่ยมันก็ลดอาหารลงอ่ะตัดกำลังมันด้วยกันเอากลับเข้ามารู้อยู่ข้างในมารู้สึกตัวอยู่กับอิริยาบถที่เรายืนเดินนั่งนอนมันก็เบาแล้วทีนี้มันบอกไม่ได้ออกไปหากินกำลังมันก็น้อยลงแล้วกิเลสก็อยู่ที่สติเราฝึกเข้าไปนะฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเดี๋ยวจะว่าให้ฟังไล่ตั้งแต่ตื่นนอนไปเลยคนที่ไม่เคยภาวนาเขาจะได้รู้นะพูดแล้วก็พูดอีกเนี่ยเพราะว่าคนที่ไม่เคยได้ยินกับมีที่จะเอาไปให้ฟังนะก็คิดขึ้นมาตอนเช้ามาเนี่ยตื่นจากที่นอนตื่นจากที่นอนมาตอนเช้าก็ทำความรู้สึกตัวทำอะไรบ้างตอนเช้าตื่นนอนน่ะบางคนก็เก็บที่นอนพับผ้าห่มยังไงตื่นตอนเช้านะตื่นขึ้นมาก็ต้องมีสติติดแนบอยู่กับตัวแล้วตื่นจากที่นอนมาสติติดแนบอยู่กับตัวตลอดเวลาให้มันรู้ทันอย่าให้มันออกไปข้างนอกมันออกไปรีบเอากลับเข้ามาเราตื่นเช้ามาแล้วนะต้องรีบเอากลับเข้ามาอย่าให้มันไปออกไปคิดไปปรุงไปแต่งอย่าให้มันออกไปหากินอย่าให้มันไปพามันกินอาหารให้มันมีกำลังมาเหยียบคอเราตื่นนอนจากที่นอนไปก็รู้เนี่ยพับผ้าห่มอยู่ก็รู้เก็บที่นอนอยู่ก็รู้เดินไปห้องน้ำก็รู้รู้สึกตัวเดินไปที่ห้องน้ำก็รู้สึกตัวนั่นแหละไปเปิดประตูห้องน้ำก็รู้สึกตัวว่ากำลังเปิดประตูห้องน้ำแต่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพากนะว่ากำลังเปิดประตูห้องน้ำแค่ทำความรู้สึกตัวเดินไปเปิดประตูห้องน้ำก็รู้ไปหยิบแปรงสีฟันมาก็รู้บีบยาสีฟันใส่แปรงสีฟันก็รู้แปรงฟันอยู่ก็รู้บ้วนปากอยู่ก็รู้ล้างหน้าอยู่ก็รู้เช็ดหน้าอยู่ก็รู้ถ่ายหนักถ่ายเบาอยู่ก็รู้เสร็จธุระในห้องน้ำแล้วก็เดินออกจากห้องน้ำมาก็รู้ปิดประตูห้องน้ำก็รู้แล้วไปทำอะไรต่อก็ให้รู้อย่างนั้นไปตั้งแต่ออกจากห้องน้ำไปจนถึงเวลานอนหลับอีกนู่นนะกลางคืนนั่นทำให้มันรู้ต่อเนื่องไปแบบนั้นทำความรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องไปอย่างนั้นนั่นแหละมันถึงจะทันความคิดมันต้องทำให้ต่อเนื่องไปอย่างนี้สะสมกำลังของสติเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยมันก็เป็นสมาธินะสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะจิตตั้งมั่นมันก็จะทันความคิดเนี่ยทันอารมณ์มากระทบมันก็ทันหมดเนี่ยทำไปเรื่อยๆมันก็จะไปเห็นมันคิดนั่นแหละทีนี้จะเห็นมันคิดเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันหงุดหงิดเห็นมันไม่พอใจเห็นกายเดินเห็นกายยืนกายนั่งกายนอนให้มันเห็นอยู่อย่างนี้ทั้งวันดูไปเรื่อยๆเห็นไปเรื่อยๆก็ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้เห็นกายมันเดินก็คือกายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะก็มีผู้รู้เห็นกายเดินผู้รู้เห็นกายนั่งเห็นกายนอนเห็นกายหายใจ มันโกรธแกเห็นมันโกรธอีกเนี่ยมันจะรู้นั่นแหละผู้รู้มันจะเห็นไอ้พวกนั้นจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดนะความโกรธความหงุดหงิดไม่พอใจก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้เขาก็ตามรู้ตามเห็นอยู่ตลอดนี่นะเห็นอยู่ตลอดไม่คลาดสายตานะมันก็จะเป็นอย่างนั้นรู้ไปมากๆเข้าที่นี่ก็พอเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันกายมันทำนู่นทำนี่ก็แค่บัดที่นี่กันมารู้เฉยๆนั่นรู้เฉยๆมันเดินก็รู้ว่ามันเดินก็รู้เฉยๆเดินเห็นมันเดินก็รู้เฉยๆไปเห็นมันคิดมันก็รู้เฉยๆไปอย่าไปคิดกับมันรู้เฉยๆก็ไม่ไปคิดกับมันเห็นมันหงุดหงิดก็ไม่ไปหงุดหงิดกับมันเห็นมันพอใจไม่พอใจก็อย่าไปเข้าไปเป็นกับมันก็รู้เฉยๆนั่นน่ะรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ปล่อยไปน่ะคือรู้เฉยๆรู้แล้วปล่อยมันความคิดมาอีกก็รู้แล้วก็ปล่อยอีกนะความหงุดหงิดพอใจมารู้แล้วก็ปล่อยอีกก็รู้มันก็มาทั้งวันนั่นแหละนะมันเรียงหน้ามาทั้งวันในความคิดความปรุงความแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหลายมันก็มาทั้งวันนั่นแหละเราก็รู้เฉยๆไปอะไรจะผ่านมาก็รู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปเนี่ยเขาเรียกรู้เฉยๆทีแรกกันเนี่ยฝึกสติรู้อยู่กับกายที่มันเคลื่อนไหวอย่างนี้ก่อนตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยไปเข้าห้องน้ำอย่างที่ว่าเมื่อกี้รู้กายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆรู้เท่าทันมันเผลอเอามารู้ตัวรู้ตัวเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนทำนู่นทำนี่รู้อยู่ทั้งวันมันเผลอเอามารู้เอากลับมารู้ทั้งวันนะเนี่ยก็ทำอยู่อย่างนี้นั่นแหละเขาเรียกว่ามันก็ต้องต่อสู้กันอย่างนี้ไปละก่อนที่แรกมันจับปูใส่กระดงจับมาใส่กระดงมันก็ไต่ออกอีกจับมาก็ไต่เราก็จับมันไต่ออกเท่าไหร่ก็จับเข้ามาเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละนะความคิดกับมันกันคิดออกไปแล้วก็กลับมารู้ก็เหมือนกันนะถ้าจะดึงชักเขย่อก็มันดึงชักเขย่อกันเนาะกิเลสกำลังมากมันก็ดึงเราไปแล้วก็ล้มไปหัวขมำไปนะทีนี้พอเรามีสตินี่ก่อนมันก็ดึงมันกลับมาอยู่ไงดึงไปดึงมาจนสติของเราเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยมันก็แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยสติมันก็เป็นสมาธิตั้งมั่นก็จะดึงกิเลสมามันจูงจมูกเราไปได้น้อยแล้วมันจะดึงเราไปได้น้อยเรารู้ทันมันก็ดึงกลับมาอยู่ตลอดมันก็เราก็จะเหนือกิเลสไปเรื่อยจนเห็นมันคิดเนี่ยจนทันความคิดเห็นมันกายมันเดินเห็นกายมันหายใจเห็นมันโกรธเห็นมันหงุดหงิดเนี่ยจนมันเป็นไปเห็นแบบนี้มันก็สะสมไปเรื่อยมันก็จะเป็นของมันอย่างนี้ไปเรื่อยก็อยู่ที่การกระทำของเราจะมันให้มันต่อเนื่องทำรู้สึกตัวให้มันต่อเนื่องแบบนี้ไปนะแล้วมันจะเป็นเองถ้าเราไม่ทำอย่างนี้มันก็ไม่เป็นให้ถ้าเราปล่อยไปมันจูงจมูกไปไหนก็ไปกับมันคิดไปไหนก็ไปกับความคิดทั้งวันมันก็ไม่เป็นอย่างนี้ให้เพราะเราไม่ได้ต่อสู้มันมันยังไม่มีการต่อสู้มันก็เลยไม่มีการแพ้การชนะนั่นนั้นเขาปล่อยให้เขาต่อยอย่างเดียวคือไปกับความคิดคือปล่อยให้เขาต่อยอย่างเดียวไม่ได้ต่อยตอบไม่ได้โต้ตอบอะไรเขาเลยนั่นน่ะมันก็สนุกต่อยเราแล้วก็นอนให้มันต่อยอยู่เฉยๆมันก็ต้องเอากลับมารู้ตัวเนี่ยคือต่อสู้เนี่ยกลับมารู้ตัวอย่าไปกับมันนะฝึกก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆมันก็เหนือมันไปเรื่อยๆนะที่สติเราแก่กล้าขึ้นไปเรื่อยมันก็เริ่มทันความคิดความปรุงความแต่งไปมันก็ทันมันไปเรื่อยมันก็มาจูงจมูกเราได้น้อยลงนะถ้าสติเราทันการเป็นขี้ข้ารับใช้กิเลสมันก็น้อยลงเหมือนกันเบาไปเรื่อยๆนั่นแหละจนมันเห็นมันคิดเห็นมันอะไรที่ก็รู้เฉยๆรู้เฉยๆมันคิดมาก็รู้เฉยๆมันพอใจไม่พอใจก็รู้เฉยๆอย่าเข้าไปโกรธกับมันถ้ามันโกรธก็จะไปโกรธกับมันก็รู้เฉยๆโกรธขึ้นมาก็รู้เฉยๆมันก็ต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นแหละมันถึงมันจะโกรธยังไงเราก็รู้เฉยๆมันก็จะตามมันไปแหละทีแรกนะเพราะว่ากำลังสติของเรายังไม่แก่กล้าขนาดนั้นมันก็ต้องตามไปเผลอไปก็เอากับมารู้เหมือนเดิมนะมันก็จะค่อยทันไปเรื่อยๆเราถ้าสติเราเข้มแข็งแก่กล้าไปมันจะทันความโกรธความโกรธมันจะเบาไปเรื่อยเบาไปเรื่อยนะทีแรกมันก็จะช้าหน่อยเพราะว่าสติกำลังสติเรายังไม่มากมันก็จะลดเบาไปเรื่อยแหละความโกรธนะมันจะทันไปเรื่อยนะทุกข์ก็จะน้อยลงไปเรื่อยถ้าเราทันไปเท่าไหร่ทุกข์ก็น้อยลงไปเรื่อยการเกิดตายก็สั้นลงไปพร้อมกันเนี่ยมันเป็นทำวิธีนี้มันจะเป็นแบบนี้ไปเลยนะเนี่ยตามสเต็ปของมันมันจะเป็นแบบนี้ถ้าสติเราทันเนี่ยความคิดแล้วเนี่ยทุกข์จะเบาลงทันทีแต่ก่อนมันไปเต็มที่เนี่ยเป็นเขาพาไปไหนก็ไปคิดไปไหนก็ไปก็เข้าหมดไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังก็ไปเป็นไม่เอากลับเข้ามาเลยเหมือนกันใช่ไหมนั่นแหละมันก็ทุกข์เต็มที่เพราะเราออกไปเป็นขี้ข้ารับใช้เขาเต็มที่แต่พอสติทันมันก็เบาเลยทุกข์เบาเลยทีนี้ พอเราการออกไปเป็นขี้ข้าน้อยลงมันทันความคิดทันความคิดทันความโกรธทันความหงุดหงิดเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันหงุดหงิดแต่ไม่ไปคิดไปโกรธไปหงุดหงิดกับมันเนี่ยมันก็จะการเป็นธาตุรับใช้กิเลสมันจะน้อยลงเบาลงนะตัดสั้นเข้ามาเรื่อยการเกิดตายสั้นลงสั้นลงนะทำไปเรื่อยๆแบบนี้ในเมื่อเราทำไปเรื่อยๆแบบนี้ต่อไปมันก็จะค่อยออกไปข้างนอกน้อยลงนะออกข้างนอกน้อยลงมันก็จะสติรู้ตัวทั่วพร้อมไปอยู่ตลอดเลยทีนี้นะไม่ว่าจะเดินเดินนั่งนอนสติมันไม่อยู่ออกไปเหมือนแต่ก่อนนะมันจะรู้ตัวอยู่ตลอดว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เดินก็เป็นปัจจุบันอยู่นั่งก็เป็นปัจจุบันอยู่จะทำอะไรก็เป็นปัจจุบันอยู่ในวงปัจจุบันอย่างนี้มันจะรับออกไปเนี่ยน้อยมากแล้วรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเขาเรียกรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วสติต่อเนื่องจนเป็นรู้ตัวทั่วพร้อมทุกเบาลงมากแล้วเพราะมันไม่ได้ค่อยออกไปคิดอดีตอนาคตมันจะเท่าทันอยู่รู้ตัวตลอดมันอยู่ในวงปัจจุบันตลอดนะรู้ตัวทั่วพร้อมทีนี้มันก็ถึงจะกลมกลืนเป็นธรรมชาติมันเข้าไปแล้วก็กลมกลืนเป็นธรรมชาติแบบเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติมันก็ทำงานเองละทีนี้มันไม่ได้บังคับไม่ได้ไปกำหนดอำนวยเหนืออะไรมันละตื่นนอนมาก็ทำงานทันทีนะการเผลอก็น้อยลงแล้วทุกเบาลงเยอะเลยทีนี้นะตัวตนกันความเป็นตัวเป็นตนมานะทิฏฐิที่เคยเยอะๆมันก็เบาลงนะตัวตนเบาไปหมดรู้เท่าทันความคิดความปรุงความแต่งคิดมารู้ทันมันก็ดับคิดมารู้ทันมันก็ดับจนมันเป็นมหาสติแล้วนี่กลมกลืนเป็นธรรมชาติแล้วเป็นมหาสติแล้วตื่นนอนมาก็คว้างงานทันทีแล้วไม่ได้โอ้เอเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนต้องไหว้ครูนะนี่ไม่ไหว้ครูแล้วตื่นขึ้นมาต่อยทันทีคือคว้างงานทันทีนะไม่มีการบังคับเลยนี่อยู่ทั้งวันทั้งคืนก็อยู่อย่างนั้นนะถึงกายเราจะไปทำนู่นทำนี่อยู่ยังไงไอตัวข้างในมันจ่ออยู่ตลอดจ่อในที่นี้มันไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องจ่อเป็นของดันมันโดยหลักธรรมชาติคำว่าจ่อในที่นี้ไม่ใช่เราจะไปเพ่งไปจ้องมันอย่างนี้จ่อในที่นี้คือมันจะไม่ไปไหนเลยมันจะเนี่ยถ้าเป็นเหี้ยอยู่ในรูกับปิดห้ารูเหลือรูเดียวนั่นมันจะอยู่ที่รูเดียวตรงนั้นน่ะมันจะไม่ไปที่ไหนเลยมันจะจ่ออยู่แบบนั้นนะมันออกไปหากินกับออกมาโผล่มากับตีหัวมันก็ผุบเข้าไปมันออกไปหากินไม่ได้ก็แบบเดียวกันนะอะไรจ่อในที่นี้ไม่ใช่ไปเพ่งไปจ้องก็ทำเหมือนไม่ทำภาวนามันไม่ภาวนานะมันเป็นเองแล้วแหละถ้าจะเป็นนั้นนะผุบมาเมื่อไรก็รู้ทันยับพึ่งมาจะปรุงรู้ทันดับพับยับพึ่งมาจะปรุงรู้ทันดับพับมันก็เป็นทำโดยหลักธรรมชาติของมันนะไม่ใช่เราจะบังคับให้มันเป็นมันเป็นโดยหลักธรรมชาติเพราะมันรู้งานแล้วมันรู้งานแล้วไม่มีการบังคับแล้วเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันนะมันก็ต่อเนื่องไปเรื่อยนะทุกเบาหมดแล้วก็เป็นงั้นน่ะทุกเบาหมดแล้วตัวตนน้อยลงหมดแล้วต่อไปมันก็จะเป็นอาการว่างอย่างที่ว่าบางทีมันก็ว่างได้งั้นละว่างก็เรื่องของมันแล้วก็รู้เฉยๆมันเดิมว่างก็รู้เฉยๆไม่ไปสนใจว่างกับมันไม่เข้าไปเป็นว่างกับมันไม่สนใจรู้เฉยอย่างเดียวมันจะเฉยมันไม่เหมือนไม่ไปหน้ามาหลังก็รู้เฉยๆมันเดิมมันเป็นอาการเกิดดับตรงนี้เป็นอาการทั้งนั้นไม่ต้องไปเป็นเขาไม่ต้องเข้าไปเป็นอาการกับเขาไม่ต้องไปว่างไปเฉยอะไรกับเขามันจะสุขก็รู้เฉยๆเหมือนเดิมมันจะทุกข์ก็รู้เฉยๆไม่เข้าไปเป็นไม่เข้าไปเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่เข้าไปเป็นเฉยเป็นว่างกับมันเขาเรียกว่ารู้เฉยๆถ้าเข้าไปเป็นมันก็เป็นทุกข์ถ้าเข้าไปเป็นเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นมันจะมีเรามีตัวมีตนอยู่ในการเข้าไปเป็นถ้าเราไม่เข้าไปเป็นมันก็ตัวเราจะไม่มีอยู่ในการรู้เฉยๆไม่เข้าไปเป็นมันก็ตัวตนน้อยลงเบาลงไปเรื่อยมันก็ค่อยสุกค่อยงอมไปเรื่อยนะถ้าเป็นผลไม้ก็ค่อยสุกค่อยงอมเพราะมันไปเรื่อยจนมันงอมเต็มที่มันก็หลุดจากขั้วมันจะเป็นเองโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครไปบังคับให้ผลไม้มันงอมได้หรอกมันห้อยอยู่บนต้นไม่ได้เก็บมาบ่มแก๊สมันเป็นให้มันเป็นโดยหลักธรรมชาติของมันแบบนั้นมันห้อยอยู่มันงอมจัดแล้วมันก็หลุดจากขั้วเองนะก็เหมือนกันกิเลสที่อยู่ในใจเรานี่ก็เหมือนกันในเมื่อสติ สมาธิปัญญามันกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วมันก็ทำงานของมันอยู่ทั้งวันทั้งคืนเว้นไว้แต่หลับตื่นเช้ามามันก็จับงานทันทีไม่ต้องมีการบังคับแล้วเป็นมหาสติแล้วทีนี้พอถ้าเป็นผลไม้มันหลุดจากขั้วแล้วมันก็คือแม่ไก่กกไข่ไก่ไข่แก่แล้วมันก็เจาะฟองไข่ออกมามันได้อุณหภูมิของมันพอดีแล้วมันก็เจาะฟองไข่ออกมามันก็เป็นอิสระออกมาเป็นอิสระมันก็ไม่ไปเสียได้เปลือกไข่แล้วมันก็เป็นอิสระดิดออกมาเปลือกไข่ก็เป็นอวิชชานั่นแหละมันหุ้มห่อไอ้รู้อันนี้ไว้อยู่มันยังไม่เป็นอิสระนะพอมันเจาะอวิชชาที่หุ้มห่อมันแตกออกมาแล้วมันก็เป็นอิสระดิดออกมาเป็นอิสระก็เป็นรู้ที่อิสระนั่นแหละทีนี้แต่ก่อนมันยังมีเราอยู่ในรู้นั้นมันยังมีผู้รู้ผู้หลงอยู่ทีนี้พอมันดีดมาเป็นอิสระก็เป็นรู้เพียวเพียงเปรียวเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นะรู้อันนั้นไม่ได้เกาะเกี่ยวอะไรกับสิ่งไหนไม่มีใครไปเป็นเจ้าของรู้อันนั้นเราก็ไม่มีเราก็หมดหายหมดนะก็เหลือแต่รู้ล้วนๆเหลือแต่รู้ล้วนๆรู้เพียวๆรู้ที่บริสุทธิ์นะเขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์นะมันก็เป็นแบบนั้นมันก็เป็นของมันโดยหลักธรรมชาติไม่มีใครบังคับให้มันเป็นได้อันนี้มันเป็นธรรมชาติที่เขาก็จะเป็นของเขาเองเรามีหน้าที่ทำเหตุแล้วผลมันจะเกิดของมันเองนี่มันเกิดมาจากสติที่เราเคยทำมาสะสมมาตั้งแต่ตื่นนอนเริ่มรู้สึกตัวมาเนี่ยมันจะมาเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเอาแต่บริกรรมหายใจเข้าพุทออกโทอยู่นี่มันเป็นสมถะจะทำ60ปีก็เป็นธรรมถะอยู่นั่นพอไปติดความสงบไปเป็นติดจอมสงบแล้วก็ไปเห็นนิมิตนู่นนี่ก็ไปก็บ้าไปกับนิมิตบ้าไปติดกับความสงบก็เลยไม่ไปไหนได้แค่นั้นก็ตายคานี่ก็เยอะนะพอไปไม่เป็นนั่นกันไม่เคยไม่รู้จะทำไงต่อนะส่วนมากนะที่ไปติดอยู่ขนาดนี้คือไม่รู้จะไปต่อยังไงไปต่อไม่เป็นนั่นแหละไม่มีคนชี้ทางบอกให้ว่าจะไปยังไงต่อนะต้องมีคนไปบอกทางให้ถึงจะไปถูกไม่งั้นก็วนอยู่นี่แหละวัฏฏะวนเกิดเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บมันตายอยู่เนี่ยออกหาทางออกไม่เจอนะต้องมีคนไปเอาออกจากตรงความสงบนี่นะให้มารู้สึกตัวนี่นะมีความสงบอย่างนั้นแล้วยิ่งง่ายเลยนะมีต้นทุนแล้วมาฝึกรู้สึกตัวเนี่ยมันก็เป็นไวแล้วทีนี้มันจะเป็นไวมันจะไปเห็นความคิดไวทันความคิดนั่นแหละเห็นมันคิดเห็นมันโกรธเห็นมันกายมันเดินเห็นกายมันทำนู่นทำนี่มันจะไวเพราะว่ามันมีพื้นฐานของความสงบอยู่แล้วเอามาเป็นอย่างนี้มันจะไวไม่ต้องไปพิจารณากายถ้าพิจารณากายก็ยิ่งช้าใหญ่นะมันได้หมดเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ได้ทำได้แต่ว่ามันช้าความเพียรเราไม่ต่อเนื่องจริงๆมันไม่เป็นให้ง่ายๆหรอกดีไม่ดีอาจจะตายก่อนแต่ทำวิธีนี้มันไม่ต้องไปใช้ความคิดมันไม่ต้องไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะว่าถ้าสติมันตั้งมั่นแล้วมันเห็นความคิดแล้วมันจะเห็นการเกิดดับของความคิดเห็นการเกิดการดับมันเป็นวิปัสสนาขึ้นมาแล้วเลยไม่ต้องไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะการเกิดดับนี่คือความไม่เที่ยงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาคือไตรลักษณ์แหละนะมันเป็นแสดงให้เราดูอยู่แล้วเราไม่ต้องไปพิจารณาแม้แต่กายอสุภะอะไรก็ไม่ต้องไปพิจารณามันเพราะมันเกิดจากความคิดที่ไปหลงว่าสวยว่างามก็เพราะเราหลงความไปกับความคิดนี่แหละเกิดราคามราคะขึ้นมานะก็เพราะหลงไปกับความคิดเกิดโทสะมาก็เพราะหลงไปกับความคิดเขาพูดขึ้นมาแล้วก็เก็บคำพูดคำด่าเขามาคิดไปได้กับบุงแต่งก็เป็นทุกข์ไปโกรธนะพอสติมันไม่ทันความคิดความโกรธนั่นแหละมันไปสติไม่ทันสติทันแล้วมันก็ไม่รู้ทันหมดโกรธมาก็รู้ทันไม่ราคะโทสะมารู้ทันหมดก็ไม่ไปกับมันมันก็ใช้งานไม่ได้แค่นั้นนะมันอยู่ที่สติเราเนี่ยปกติเราไม่ได้เน้นสติแบบนี้เราเน้นแต่ความสงบเนี่ยกี่ปีกี่ชาติก็บริกรรมไม่สงบอยู่นะหายใจเขาพุทออกโทบ้างบริกรรมพุทโทบ้าง30 40ปี50ปีก็เลยไม่ไปไหนนะก็ยิ่งสงบมากก็ยิ่งโกรธง่ายนะไม่ใช่จะทันความคิดความโกรธอะไรเพราะมันแค่ความสงบมันไม่มีสติได้ความสงบแต่ไม่มีสติเนี่ยมันก็แค่นั้นแต่ถ้าฝึกสติเนี่ยมันจะได้ทั้งความสงบได้ทั้ง สติสมาธิปัญญาก็ไปด้วยกันจะสงบแบบไม่ต้องหลับตาสงบลืมตานี่แหละทันความคิดเลยเดินไปไหนก็รู้สึกตัวเนี่ยสงบแล้วมันไม่ออกนอกรู้สึกตัวเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้นอนเนี่ยสงบแบบนี้ไม่ใช่สงบแบบหลับตาบริกรรมแบบนั้นไอ้นั่นเขาเรียกไปข่มไว้นะข่มไม่ให้มันคิดมันคิดมาบริกรรมข่มไว้มันโกรธมาก็บริกรรมข่มไว้แต่ก็ไม่ทันหรอกเดี๋ยวมันก็โผล่หัวมาให้มาโกรธอีกเหมือนเดิมแหละมันไม่ตายแต่อันนี้มันตายไปพร้อมกันอ่อนแรงไปเรื่อยกิเลสสติทันไปเท่าไหร่กิเลสก็อ่อนแรงไปเรื่อยรู้ทันมันหมดมันไม่มันหลอกเรายากแล้วใช่ไหมไม่หลงไปกับความคิดเหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนมันหลงหมดคิดอันไหนมาก็หลงไปกับเขาหมดไปเป็นอันเดียวกับมันหมดคิดอดีตคิดอนาคตก็ไปทั้งวันทั้งคืนน่ะหลงไปเพลิดเพลินไปเป็นจริงเป็นจังเป็นตุเป็นตะไปหมดนะไม่ได้คิดว่ามันโดนความคิดหลอกไม่ได้คิดเลยนะเป็นเชื่อมันหมดนะคิดไปไหนก็เชื่อเป็นตัวเป็นตนอันนี้ไม่เชื่อนะมันรู้ทันกลมายาของมันแล้วมันก็หลอกเราไม่ได้หรอกความคิดก็ทันมันแล้วแต่ก่อนไม่ทันมันก็หลอกได้ทั้งวันนั่นแหละหลอกไปอดีตหลอกไปอนาคตหลอกไปชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้นะคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันก็ว่าเขามันไปเราก็เชื่อมันไปทั้งวันนั่นแหละนะมันสติไม่ทันมันก็โดนมันต้มมันตุ๋นทั้งวันนั่นแหละก็ทุกข์ไปเพราะกับความคิดนั่นแหละทีนี้สติทันความคิดมันก็ทุกข์น้อยลงนะเพราะเราไม่เชื่อมันหลอกเรายากแล้วสติเชื่อทันความคิดมันก็หลอกเรายากแล้วแต่ก่อนไม่ทันนะเขาจูงจมูกไปไหนก็ไปเขาคิดขึ้นมาไงเชื่อทันทีสงสัยไอ้คนนั้นมันจะนินทากูละมั้งเขาคิดไปแค่นั้นก็ไปแล้วเชื่อทันทีขึ้นมาอีกเห็นเขาคุยกันชุกชิบเขาคุยเรื่องอื่นแล้วเขาไม่คุยเรื่องนินทาเราแต่เรามองเห็นนินทากูอีกแล้วทุกข์แล้วทีนี้ทุกข์แล้วทั้งที่เขาไม่ได้คุยเรื่องเราสักหน่อยหรอกเขาคุยเรื่องอื่นนี่นะมันคิดไปก็เชื่อความคิดนะเขาเรียกนะโดนความคิดมันต้มมันตุ๋นมันหลอกมันลวงอยู่ทั้งวันนั่นแหละเพราะสติเราไม่ทันมันนั่นแหละก็โดนมันหลอกทั้งวันนั่นแหละโดนความคิดหลอกถ้าสติทันแล้วมันก็มาหลอกไม่ได้กิเลสมันหลอกไม่ได้ไม่ไปกับมันนะมันจะมายังไงก็ไม่ไปมันจะชวนไปโกรธก็ไม่ไปชวนไปรักไปชังก็ไม่ไปนั่นแหละก็รู้ทันเด็กคนมันยาของมันหมดแล้วนะมันจะมาชักมาชวนเราไปไงเราก็รู้ทันหมดสติมันตั้งมั่นเตรียมพร้อมรู้ทันหมดกิเลสหลอกยากแล้วถึงเนี่ยก็อยู่ที่สตินี่ถ้าไม่มีสติจะหายใจเข้าพุทโธบริกรรมแต่พุทโธไม่มีวันที่จะเป็นแบบนี้ได้เลยนะก็ติดความสงบหลงนี่นะพิจารณากายก็ไม่พอจะเป็นอะไรให้นะไปพิจารณาไปก็ไม่เห็นไม่เป็นอะไรให้ก็ขี้เกียจแล้วก็กลับมาบริกรรมก็ติดความสงบอยู่แค่นั้นบ่นเบียนอยู่นั้นนะเลยไปไหนไม่ได้สักทีแล้วก็มาบ่นน้อยใจว่าภาวนามาหลายปีแล้ว30 40ปีแล้วกูยังไม่ได้ไปไหนเลยมันจะไปไหนก็อยู่ในวังวนของกิเลสมันจะไปไหนมันจะกิเลสจะให้ออกไปง่ายๆเลยก็สติไม่ทันมันเราไปเน้นแต่ความสงบเราไม่เอาสติเราไม่มีความรู้สึกตัวเลยก็อยู่ที่สติเราอันเดียวนี่คำสอนพุทธเจ้าก็รู้สึกตัวได้ทั้งวันมันเถื่อก็เอามารู้มากเข้าความหลงก็น้อยลงรู้มากเท่าไหร่ความหลงก็น้อยลงทั้งตัวตนก็เบาไปพร้อมกันก็ไม่หลงไปโกรธไปเกลียดไปรักไปชังนะเพราะความหลงมันน้อยลงไปเรื่อยมันก็จางก็ออกตัวตนน้อยลงไปพร้อมกันมันไปพร้อมกันหมดนั่นแหละถ้าทำวิธีนี้มันได้ไปต้องใช้ความคิดพิจารณาอะไรเราจะหายใจเข้าพุทออกโทอยู่นะตายก็เปล่าๆนะไม่ทันความคิดหรอกความคิดหลอกได้เหมือนเดิมเชื่อความคิดมันคิดอะไรมาก็เชื่อมันหมดเหมือนเดิมมันหลอกได้ทั้งวันแต่ถ้ามีสตินะมันหลอกไม่ได้รู้ทันมันชวนไปโกรธก็ไม่ไปรู้ทันละเริ่มหงุดหงิดมากก็รู้ทันก็ไม่ไปอีกละมันกิเลสใช้งานยากการเป็นขี้ข้ากิเลสน้อยลงทุกข์ก็เบาลงไปพร้อมกันเพราะไม่ได้ออกไปรับใช้กิเลสมันก็อยู่ที่สตินะไม่ได้ยากอะไรเลยความสอนพุทธเจ้านะเราทำไม่ถูกวิธีเฉยๆเราเป็นเน้นแต่ความสงบเน้นแต่บริกรรมหายใจเขาพุทธออกโทอย่างปีไหนเกิดเอาอยู่แค่นั้นแล้วไม่ได้หลับตาหายใจเขาพุทธออกโทพอเลิกหลับตาลุกจากที่นั่งไปแล้วก็ปล่อยตามยถากรรมไม่รู้กิเลสจูงจมูกไปไหนก็ไม่ได้สนใจแล้วทีนี้แล้วก็มานั่งหลับตาใหม่ก็หายใจเขาพุทธออกโทอีก เนี่ยเมื่อไหร่มันจะเป็นให้กิเลสทำงาน24ชั่วโมงเราจะมานั่งเขาหายใจเขาพุทธออกโทเวลาชั่วโมงเนี่ยมันจะไปทันอะไรเขาหายใจเขาพุทธออกโทก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้ถึงเป็นชั่วโมงหรอกไอ้ที่มันอยู่จริงๆมันถึง10นาทีหรอกไอ้นั่นนอกนั้นกิเลสเอาไปกินหมดนอกนั้นกิเลสไปกินแล้วมันจะไปทันกิเลสได้ยังไงก็ต้องทำตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเนี่ยถ้าอยากทันกิเลสเอาเข้าไปเงินบาทเดียวก็ไม่ต้องเสียตื่นจากที่นอนมาก็สติติดแนบไปกับตัวเลยไปทำอะไรเข้าห้องห้องน้ำทำกิจวัตรประจำวันก็สติติดแนบไปรู้ตัวอยู่ทั้งวันนะเอาเผลอก็เอามารู้ตัวเพราะฉะนั้นเองมันยากตรงไหนมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยวิธีนี้อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ไม่ต้องว่าอสุภะไม่สวยไม่งามก็ไม่ต้องว่าก็มันแสดงให้เราเห็นเลยเนี่ยความคิดปรุงแต่งมารู้ทันมันว่าสวยพอคิดขึ้นมารู้ทันกระดับมันไม่ไปสวยกับมันมันว่าจะไปเกิดราคะก็รู้ทันไปอีกแล้วก็มันก็ไปปรุงแต่งไม่ได้มันจะเอามาราคะมาจากไหนโทสะมาจากไหนก็ทันหมดแล้วก็อยู่ที่ความคิดของเรานี่เองที่มันเกิดราคะโทสะมันจะไปเกิดจากไหนคติเราไม่มีมันก็ไปกับมันมันก็จูงจมูกไปทั้งวันไปเกิดราคะโทสะทั้งวันสติทันแล้วมันก็ใช้งานไม่ได้ไปราคะโทสะมาจากไหนมาหลอกไม่ได้มาก็รู้ทันหมดมาแบบไหนก็อยู่ที่สติงั้นสติเข้าอย่างเดียวเข้าไปเนาะแล้วมันจะเป็นเองไม่ต้องไปสุขไม่ต้องไปสงสัยอะไรมีหน้าที่ทำเหตุอย่างเดียวแล้วผลเกิดเองไม่ทำไม่รู้นะมันต้องทำให้ต่อเนื่องอย่างเดียวมันจะยากตรงไหนที่มันยากก็เพราะเราเอาแต่นั่งหลับตาหายใจเขาพูดโธ่กับบริกรรมพุทโธนี่แหละมันไม่ไปไหนมันไม่สงบแต่ทำอยู่งั้นน่ะเรียนทำอยู่งั้นมันก็ไม่สงบให้เพราะมันไม่ต่อเนื่องสงบแล้วก็ไปติดความสงบอีกแกะไม่ออกนะเห็นไหมล่ะแกออกไหม40ปีพูดไม่เข้าหูก็โกรธอีกแล้วล่ะนะมันยิ่งสงบมากยิ่งโกรธง่ายยิ่งหงุดหงิดง่ายมันเป็นงั้นจริงๆทุกคนน่ะถามมันได้เลยมันถามใครกันเหมือนกันหมดโกรธง่ายสงบมากเท่าไรยิ่งโกรธมากง่ายยิ่งหงุดหงิดง่ายเจ้าสติมันไม่มีตัวที่จะไปทันความหงุดหงิดทันความโกรธคือสติไม่ใช่ความสงบมันคนละเรื่องอย่าไปเข้าใจผิด อย่าไปเข้าใจผิดว่าความสงบนี่แหละมันจะไปชำระกิเลสได้นะอย่าไปเข้าใจผิดต้องให้เข้าใจให้มันถูกว่าความสงบคือความสงบสติก็คือสติสมาธิปัญญาไปด้วยกันนะถ้ามีสติและสมาธิปัญญาไปด้วยกันกิเลสเบาบางไปพร้อมกันภพชาติการเกิดตายก็สั้นไปพร้อมกันทุกข์ก็น้อยลงไปพร้อมกันเองมันไปพร้อมกันหมดมันไม่ต้องเห็นจะต้องไปต้องใช้ความคิดไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรเลยนั่นแหละเขาเรียกคิดเอามันไม่ใช่ปัญญาความคิดกินตามยะปัญญาเขาเรียกกันเขาเป็นภาษาบาลีนะมันเป็นความคิดมันไม่ใช่ปัญญาคิดว่ามันไม่ใช่เรายังไงคิดว่ามันไม่สวยไม่งามเนี่ยคิดเอาทั้งนั้นแล้วมันเชื่อเราไหมล่ะทีนี้จิตมันไม่เชื่อก็คิดได้แต่มันไม่เชื่อมันจะหยุดมันได้ก็คือมีสติรู้ทันมันคิดเรื่องราคะก็รู้ทันแต่มันก็ไม่สวยไม่งามแล้วก็ไม่ไปกับมันมันบอกสวยงามก็ไม่ไปรู้ทันดับใช่ไหมล่ะมันอยากว่าเกิดราคะก็ไม่ไปก็รู้ทันกระดับก็อยู่ที่ความคิดเราทั้งนั้นมันเกิดจากความคิดก็บอกว่าถ้าฝึกสติทันความคิดแล้วมันก็ง่ายนะก็จบแล้วมันไปคิดไม่ได้มันก็จบแล้วก็หยุดคิดเอาไปมาจนมันหยุดคิดหยุดการปรุงการแต่งใช่ไหมล่ะสติทันสติสมบูรณ์แล้วก็มันก็หยุดการคิดหยุดการปรุงการแต่งก็หยุดเกิดนะหยุดคิดได้หยุดการปรุงแต่งได้ก็หยุดเกิดภพชาติที่จะไปเกิดอีกก็ไม่มีเพราะมันตัดไปหมดแล้วการปรุงแต่งมันก็ไม่มีเราอยู่ในการปรุงการแต่งมันหยุดคิดหยุดการปรุงแต่งหยุดในที่นี้คือไม่ไปกับความคิดไม่ไปกับการปรุงแต่งนั่นแหละตัวที่ไปกับความคิดตัวที่ไปกับการปรุงแต่งนั้นคือตัวภพตัวชาติตราบใดที่ยังหยุดมันไม่ได้มันก็ไปเกิดไปตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นมันพามาเกิดมาตายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไม่จบไม่สิ้นยังหยุดมันไม่ได้เดี๋ยวก็ไปโกรธกับมันนั่นเห็นไหมตัวที่ไปโกรธกับมันแหละตัวภพตัวชาติตัวกูมันมีกูโกรธอยู่นั่นเห็นไหมนั่นแหละตัวนั้นแหละตัวกูตัวนั้นแหละมันพาไปเกิดน่ะ คิดไปไหนก็เป็นกูอยู่ในความคิดอยู่ตลอดใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปคุยกับคนนั้นเดี๋ยวไปคุยกับคนนี้ไม่รู้เขาอยู่ไหนคนที่เราคุยด้วยเขาไม่ได้อยู่กับเราเราก็บ้าอยู่คนเดียวคุยไม่พอจะส่งโรงพยาบาลหรอกบ้านะบ้าแบบไม่พอส่งโรงพยาบาลบ้าอยู่ข้างในบ้าไม่ได้แสดงออกพูดคนเดียวหัวเราะคนเดียวแบบนั้นเนี่ยมันเดี๋ยวมันก็คุยอยู่คนเดียวข้างในนั่นแหละมันบ้าความคิดบ้าไปกับความคิดเพราะสติมันไม่ทันมันก็เป็นนั่นแหละถ้าหยุดตัวนั้นได้มันถึงจะไม่เกิดหยุดตัวที่ไปกับความโกรธได้หยุดตัวที่ไปกับความเกลียดความหงุดหงิดได้นั่นแหละก็ไม่เกิดแล้วเราเรียกหยุดคิดหยุดคิดหยุดการปรุงแต่งก็ไม่มีภพมีชาติแล้วมันก็ปรุงแต่งทั้งวันมันก็คิดทั้งวันมันก็หงุดหงิดอะไรมันก็เรื่องของมันไม่มีเจ้าของอยู่ในความคิดปรุงแต่งอันนั้นนะเป็นความคิดล้วนๆเป็นสังขารล้วนๆมันไม่มีเจ้าของแล้วจะเอาอะไรมาเกิดอีกในเมื่อไม่มีเจ้าของอะไรจะมาเกิดมันไม่มีเราอยู่ในการความคิดมันก็เป็นอิสระจากความคิดจากอิสระจากการปรุงการแต่งมันแต่ก่อนนั่นเลยเป็นอิสระมันจูงจมูกไปคิดเท่านั้นเดี๋ยวก็จูงไปหงุดหงิดเดี๋ยวก็จูงไปโกรธเห็นไหมมันคิดอิเลจูงจมูกไปทั้งวันแต่อันนี้มันรู้ทันหมดนี่หงุดหงิดหรืออะไรมามันก็ไม่เกี่ยวแล้วมันไม่ได้หลงไปกับมันนะไม่ไปหลงอาการนะเพราะพวกนั้นมันเป็นอาการเกิดแล้วดับนะอาการเกิดแล้วดับสุขเกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับพอใจไม่พอใจเกิดแล้วก็ดับหงุดหงิดเกิดแล้วก็ดับว่างเกิดแล้วก็ดับเฉยเกิดแล้วก็ดับมันมีแต่ของเกิดดับไม่จะไปเอาอะไรมาเป็นตัวเราจะไปยึดไปถืออะไรมันเกิดมันดับไอ้ตัวที่ไปเห็นการเกิดการดับนั้นก็ไม่มีเจ้าของก็ไม่มีเราอยู่ในการเห็นเกิดดับอีกก็เป็นการสังขารล้วนๆหมดเป็นสังขารล้วนๆไม่มีใครเข้าไปหลงไปยึดเอาอาการพวกนั้นมาเป็นตัวเป็นตนอีกไม่หลงอาการนั่นแหละอาการมาหลอกไม่ได้นะอาการอะไรก็แล้วแต่มันหลอกไม่ได้แล้วมันไม่ไปหลงอีกแล้วมันเรียนรู้จบแล้วมันไม่หลงอาการมันก็เป็นอนัตตาอาการพวกนั้นก็เป็นอนัตตามันไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างพอรู้อาการตามความเป็นจริงแล้วก็เป็นอนัตตาแล้วนะอาการกับสักแต่ว่าอาการปรุงทั้งวันคิดทั้งวันอาการนู่นอาการนี่ก็มีมาทั้งวันแต่ไม่มีใครไปหลงมันอาการนั้นอีกแล้วความเป็นเราก็ไม่มีหมดความเป็นเราหมดตัวกูก็ไม่มีก็ไม่รู้จะเอาทุกข์มาจากไหนในเมื่อไม่มีกูแล้วก็ไม่ทุกข์ที่มันทุกข์เพราะยังมีกูอยู่นะคิดไปไหนก็ยังมีกูมันว่ามันก็ว่าให้กูมันด่ากูอีกแล้วมันแย่กูให้กูโกรธอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมนั่นมันก็แย่นะมันมีกูเนี่ยมันนี่เนี่ยทำไมมันถึงมีกูก็สติไม่ทันนั่นแหละถ้าสติทันอ้ําก็กูไม่มีเท่านั้นมันก็จะไปอะไรกับมันนะมันต้องเนี่ยตัวที่พาไปเกิดก็คือตัวกูอันนี้แหละที่ไปกับความคิดเนี่ยเป็นมีกูอยู่ในความคิดเนี่ยหยุดตัวนี้ยังไม่ได้ก็ต้องเกิดอยู่ตราบนั้นตราบใดที่ยังไปกับมันอยู่นะนะนะภพชาติการเกิดตายยังไม่จบไม่สิ้นนะถ้ามันมีแต่ความคิดล้วนๆแต่มันไม่มีเราเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมไม่มีเราอยู่ในความคิดอันนั้นเลยมันจะเป็นอิสระแล้วใช่ไหมหยุดมันคิดหยุดไปกับความคิดได้แล้วก็หยุดพบหยุดชาติการเกิดการตายก็อย่างนี้ตราบใดที่เรายังหยุดมันไม่ได้ยังไปเป็นอันเดียวกับความคิดยังเป็นอันเดียวกับความโกรธอยู่นั่นแหละมันก็ต้องเกิดต้องตายตัวตนยังมีอยู่มีกูอยู่ในความโกรธอันนี้มันไม่เกี่ยวกันแล้วใช่ไหมล่ะมันเป็นของใครของมันรู้อันนั้นมันก็เป็นอิสระของมันอยู่แบบนั้นอาการอันนั้นก็มีอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่มีใครไปหลงมันไม่มีใครไปเป็นเจ้าของอาการอันนั้นอีกเป็นอิสระต่อกันอยู่ด้วยกันแต่มันก็ไม่ใช่อันเดียวกันต่างคนก็ต่างอยู่เป็นเอกเทศใครมันแต่มันก็ต้องดูแลรักษามันไปก็ยังมันยังไม่ตายมันอาศัยกันอยู่เฉยพอกายมันยังไม่แตกมันก็ต้องอาศัยอยู่กับมันไปพากินพานอนพาทำนู่นทำนี่ไปตามเรื่องพาอาบนุ่งอาบน้ำก็รักษากันไปเนี่ยใช่ไปชั่วคราวพอแตกสลายก็จากกันไปก็เท่านั้นมันต้องรับผิดชอบตอนที่ยังไม่แตกไม่ตายมันต้องรับผิดชอบมันไปนั่นเองแต่มันไม่ใช่ของเรา รู้อันนั้นก็ไม่ใช่เรากายอันนี้ก็ไม่ใช่เรามันไม่มีอะไรเป็นเรานะหมดทุกอย่างเลยไม่มีใครไปยึดไปถืออันตรงไหนเป็นเราสักอย่างผู้รู้ก็ไม่ใช่เรากายอันนี้ก็ไม่ใช่เราไม่มีอะไรเป็นเราสักอย่างรู้ก็เป็นรู้อิสระเป็นรู้ล้วนๆเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นั่นเขาเรียกว่าจิตบริสุทธิ์มันก็ไม่ได้มาคล้องมาเกี่ยวกับไอ้ของพวกนี้นะอาการทั้งหลายก็มาหลอกให้มาลุ่มมาหลงอีกไม่ได้นะต่างคนก็ต่างอยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้เกี่ยวได้คล้องอะไรกันหรอกดูแลรักษากันไปพากินพานอนพาทำนู่นทำนี่ไปพอถึงเวลาตายเท่านั้นเองก็ไม่มีใครไปเป็นเจ้าของความคิดอย่างนี้ใครเป็นเจ้าของกายอันนี้อีกแค่ดูแลกันไปแค่นั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของอีกแล้วไม่มีเรามีกูก็จบทำลายตัวกูให้มันหมดให้มันเป็นผ้าเช็ดตีนเช็ดเท้าอันนี้ไม่ได้แตะไม่ได้แย่กูอีกแล้วทำให้กูโกรธอีกแล้วอยู่นะมันไม่ใช่ผ้าเช็ดเท้าเช็ดตีนมันมีราคาอยู่เพราะเราไปให้ราคามันนั่นแหละตัวกูมันก็ไม่หมดไปทันทีแต่ก็ไม่ได้คอยแต่จะโกรธคอยแต่จะไปปกไปป้องกิเลสไว้ขี่คอถ้าเราไม่ปกไม่ป้องมันก็นั่นเข้าไปเหยียบย่ำเข้าไปกูจะได้หมดตัวหมดตนทันทีใช่ไหมแต่มันไม่ให้ยอมไม่ได้ตัวขี่คอให้ยอมที่ไหนทั้งสับทั้งเข็กเนี่ยยอมเหรอแต่ไม่ได้แล้วว่ากูอีกแล้วนะแย่กูอีกแล้วโกรธอีกแล้วกูว่าเห็นไหมล่ะนั่นแหละว่าไม่ได้แย่ไม่ได้เพราะมันมีกูนั่นแหละมันไม่มันไปให้ราคามันยังไม่หมดราคามันยังไม่เป็นผ้าเช็ดตีนมันก็ไม่หมดราคาให้ถ้าเป็นผ้าเช็ดตีนแล้วก็โอ้ไปเช็ดเข้าไปใครมาก็เช็ดทุกคนนั่นมันไม่สนแล้วพอมันไม่มีกูแล้วมันหมดกูแล้วก็เป็นผ้าเช็ดตีนอันนี้มันยังมีกูอยู่ก็แตะไม่ได้นะอีโก้สูงเขาเรียกอีโก้เยอะอีโก้สูงตัวตนมากกิเลสหนามานะทิฏฐิเยอะไม่อยากจะเอาออกซะด้วยนะไม่อยากจะเลี้ยงขี่คอไว้ให้สับให้เข็ดนะเมื่อไหร่จะพ้นจากมันได้ถ้าเราไม่กำจัดมันออกไปมันก็เป็นขี้ข้ารับใช้มันจบสิ้นเป็นเหรอเดี๋ยวก็มาเกิดเป็นกับขี่คอพามาเกิดอีกก็เกิดมาแล้วก็มันก็ขี่คอสับเข็ดให้ทำตามที่มันสั่งอีกจบไม่เป็นเหรอวัฏฏะวนเวียนเกิดเวียนแก่วนมาเปรียบมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นมาเวียนมาเป็นขี้ข้ารับใช้มันอยู่ไม่จบไม่สิ้นนะทำตัวให้มีราคามันก็เป็นอย่างนั้นแตะก็ไม่ได้ว่าหน่อยก็ไม่ได้กระเทือนหมดกระเทือนคนที่ขี้คออยู่นั่นไม่กระเทือนใครหรอกมันไม่ให้แตะไอ้ตัวนั้นไม่ให้แตะมันหวงไว้กลัวไม่มีขี้ข้าได้ขี้คออีกนะต้องรักษาไว้ให้เป็นขี้ข้ามันนานๆนั่นแหละตัวตนมันต้องทำลายตัวตนตัวกูให้มันหมดมันถึงจะไม่ทุกข์มันยากไหมล่ะทำลายตัวกูยากไหมแตะก็ไม่ได้อย่าให้โกรธอีกกูอีกแล้วโกรธนี่แล้วนั่นนะตัวสำคัญนะเห็นไหมก็เราคอยปกคอยป้องมันเห็นไหมก็กิเลสกับเรามันเป็นอันเดียวกันนะถึงปกถึงป้องอยู่อย่างนั้นเราก็ไม่อยากจะให้มันจากเราไปได้ทีนี้แล้วก็เป็นขี้ข้ามันไม่จบไม่สิ้นถ้าเป็นงั้นนะมันเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ต่อสู้มันนะมันบอกให้หงุดหงิดกูก็ต้องหงุดหงิดมาพอมาแย่กูก็หงุดหงิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมนั่นตัวไม่ทันมันนั่นแหละตัวพามาเกิดกับตัวหงุดหงิดนั่นแหละตัวที่พาไปหงุดหงิดนั่นมันก็เป็นอาการบอกแล้วความหงุดหงิดหมดความอะไรก็แล้วแต่มันเป็นอาการหมดนะไอ้ตัวที่ไปหลงหงุดหงิดกับมันเข้าไปเป็นหงุดหงิดกับมันนั่นแหละตัวพาเกิดพาตายพวกชาติยืดยาวออกไปไม่มีจบมีสิ้นการเป็นขี้ข้าไม่ได้สิ้นสุดยุติลงสักทีมันก็ไม่ยอมลงจากคอเราสักทีเหมือนกันเพราะเรารักษามันไว้ทำตัวเป็นคนมีราคาอยู่นั่นมันมีค่ามีราคาไปให้ค่าให้ราคามันก็มีราคาอยู่ด้วยมันก็ไม่เป็นผ้าเช็ดเท้าเช็ดตีนให้เพราะคอยปลุกคอยป้องมันใครแตะก็ไม่ได้คอยแย่ใครแย่ก็ไม่ได้นั่นรักษามันไว้อย่างดีเลยนะตัวกูนะรักษาไว้อย่างดีมันก็ทำให้เราทุกข์อยู่ไม่จบไม่สิ้นก็เราไปหวงมันไว้เขาจะเขี่ยออกให้กูโกรธอีกแล้วเขาแย่กูโกรธนะคือเขาจะเขี่ยกิเลสออกให้เราก็ปักปกป้องไว้อีกว่ากูอีกแล้วเขาพูดขัดใจกูอีกแล้ว เห็นไหมเราเนี่ยเราปกป้องกิเลสทั้งนั้นเลยพวกนี้นะเนี่ยเขาเรียกปกป้องมานะทิฏฐิว่ามันไม่ยอมลงจากคอหรอกใครจะมาเคลียลงจากคอก็โอ้ยอย่าไปเคลียมันออกเนี่ยแบบเดียวกันเลยมันเขาแย่โกรธนะขึ้นมาแบบเดียวกันเลยอย่าไปไล่ลงจากคอกูลูกพี่กูจะให้มันลงจากคอเนี่ยมันสับเคกูแล้วกูมีความสุขเนี่ยอยู่ไหมทำไมล่ะกูปล่อยให้มันสับมันเคกูอยู่เนี่ยกูมีความสุขดีเป็นงั้นเขาจะเคลียออกให้ก็ไปด่าเขาอีกตัวตนมันไม่ให้ยอมมันมานับทิฏฐิมันไม่ให้ยอมนั่นแหละตัวนี้ตัวสำคัญที่สุดเลยเนี่ยเราไปเป็นเนื้อเดียวกันกับมันนั่นแหละมันเป็นอันเดียวกับเรานั่นแหละมันถ้าเฉือนเนื้อมันก็ถูกตัวเองเนี่ยก็ถูกเราเจ็บอีกเนี่ยอันนี้มันฉีกคอนี่ก็อันเดียวกับเราเนี่ยมันเหนือเราเพราะมันฉีกคอสับเทกสั่งให้เราโกรธแล้วเกลียดเรารักเราชังอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็สั่งให้หงุดหงิดเดี๋ยวก็สั่งให้ไม่พอใจเดี๋ยวก็สั่งให้น้อยใจอยู่เนี่ยเห็นไหมน่ะนั่นน่ะเขาสับเทกอยู่จะเลี้ยงมันไว้ทำไมต้องหาทางมันเอาลงจากคอให้ได้แล้วเราก็ขึ้นขี่คอมันแทนทีนี้มันถึงจะจบนะฮะอันนี้เรารักษาอย่างเดียวใครแตะก็ไม่ได้ให้ราคามันนะเป็นของมีราคามันก็ทำให้ทุกข์อยู่เรื่อยนั่นแหละเพราะเราไปคอยหวงคอยรักษามันไว้นั่นแหละตัวตนเขาเรียกตัวกูทำลายตัวกูหมดแล้วก็ไม่รู้จะไปทุกข์กับอะไรเนี่ยแหละมันทุกข์เพราะมีกูขี่คออยู่มันไม่ลงจากคอตัวมานะทิฏฐินั้นยอมไม่ให้ยอมอย่างเดียวมันไม่ให้ยอมแล้วก็ไม่ยอมแต่ถ้าเรายอมแล้วจะชนะมันเราจะเหนือมันถ้าเรายอมเราจะเหนือมันไปเรื่อยเลยถ้าเรายอมนะเขาว่างไงก็เฉยอย่างเดียวเหมือนผ้าเช็ดตีนเช็ดไงกูก็เฉยเนี่ยต่อไปตัวตนจะหมดไปหมดราคาไม่ให้ราคาก็หมดอันนี้มันไม่ให้ยอมตัวไม่ให้ยอมมันนี้มันอยู่ข้างหลังมันคอยชักใยอยู่ข้างหลังนะตัวลูกพี่ใหญ่คอยชักใยอยู่ข้างหลังมึงอย่ายอมอย่างนั้นมึงอย่ายอมอย่าหนีจากกูให้กูขี่คอมึงอยู่อย่างนี้ล่ะมันก็จะมันอยู่งั้นแล้วก็เชื่อแล้วนะหวงนะหวงไว้กระทุกเห็นไหมนะแล้วใครสุขบ้างนะมันก็มีแต่ทุกข์ไปเป็นขี้ข้ารับใช้เขาไปรักษาไว้ไปหวงเขาไว้ต้องหาทางมันเอาออกจากคอนะมีฝึกสติไปเนี่ยนะมันจะออกจากคอได้รู้สึกตัวไปมากๆจนมันทันความคิดจนมันเป็นมหาสตินี่แหละนั่นไม่ได้ยากอะไรเนี่ยมันจะไปยากตรงไหนก็บอกหมดแล้ววิธีทำก็บอกหมดแล้วมันไม่มีอะไรจะง่ายจะตรงเหมือนวิธีนี้หรอกมันไม่ต้องไปใช้ความคิดไม่ต้องไปพิจารณาไม่ต้องนั่งบริกรรมจน30-40ปีอะไรขนาดนั้นก็ฝึกไปพร้อมกันเนี่ยรู้สึกตัวไปพร้อมกันมีสติรู้สึกตัวไปพร้อมกันนี่มันก็ไปด้วยกันสติสมาธิปัญญาก็ไปด้วยกันไม่ได้แยกกันไปไหนหรอกไม่ใช่จะเอาความสงบอย่างนี้แล้วก็ค่อยจะมาพิจารณากายแล้วเมื่อไหร่แล้วมันก็ได้เหมือนกันนะแต่มันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะอาจจะตายก่อนก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะได้ขี่คอกิเลสแล้วส่วนมากจะตายก่อนมาเกิดให้กิเลสขี่คออีกเหมือนเดิมแต่ทำวิธีนี้เนี่ยปัจจุบันชาตินี่แหละถ้าทำให้ต่อเนื่องนะถ้ารู้สึกตัวให้ต่อเนื่องยังไงก็ไม่นาน7วัน7เดือน7ปีไม่ได้นานหรอกบางคนก็เดือนเดียวอย่างบางคนก็7วัน1วันถึง7วันบางคน1วันถึง7วันบางคนก็7วันถึง7เดือนอาจจะเดือนนึงก็ได้หรือ2 3เดือน4 5เดือนก็ได้หรือถึง7เดือนก็ได้สรุปแล้วจะช้าขนาดไหนก็ไม่เกิน7ปีถ้าทำสติต่อเนื่องจะขี่คอกิเลสแน่นอนพระพุทธเจ้ารับรองไว้แล้วแต่เราไม่ได้ทำต่อเนื่องอย่างนั้นเราทำเฉพาะเวลานั่งหลับตาก็เดินจงกรมพอไม่ได้หลับตาไม่ได้เดินจงกรมก็ปล่อยตามยถากรรมนะที่มันไม่เป็นอะไรให้เอาบริกรรมก็เอาแต่สงบอยู่30-40ปีก็ให้สงบอยู่งั้นมันไม่มีสติไม่มีปัญญาเลยก็เหมือนเดิมกิเลสเต็มร้อยเหมือนเดิมจะไปทำอะไรได้กิเลสไม่ได้กลัวคนไม่มีสติถ้าใครมีสติกิเลสเริ่มกลัวแล้วนะกลัวจะไม่มีขี้ข้าไปรับใช้นะไม่กลัวแล้วเดี๋ยวจะหมดขี้ข้าไม่ได้มีขี้ข้าขี้คอนะมันก็คอยกล่อมไว้เราก็เชื่อมันจริง ก็แย่หน่อยก็มึงอย่ายอมนะมึงต้องโกรธให้มันนะเนี่ยเราเชื่อแล้วได้เป็นขี้ข้าวอีกนานแบบนี้การเป็นขี้ข้าวเด็ดยังอีกนานยังอีกยืดยาวถ้าทำตัวเป็นชาชิดกินว่าหมากูไงกูก็เฉยมึงโกรธมากูก็ข่มไม่กูจะไม่เป็นขี้ข้ามึงนะกูจะข่มความโกรธไว้กูจะไม่ไปกับรับใช้มึงเนี่ยถ้ามีการต่อสู้อย่างนี้แล้วจะมีการชนะจะมีแพ้มีชนะต่อไปแต่ถ้ายอมอย่างเดียวการชนะไม่มีเลยมีแต่การเป็นขี้ข้าอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ให้ยอมกูจะยอมสักอย่างนี่กูจะยอมเอามันด่ามากูยอมกูจะยอมใครจะว่ากูโง่ก็แล้วแต่กูยอมเพื่อกูชนะกิเลสกูยอมเพื่อกูชนะกิเลสคนภายนอกจะว่ากูโง่ก็แล้วแต่กูยอมแล้วกูจะเหนือกิเลสไปเรื่อยนะนั่นน่ะถ้าเราต่อสู้มันเนี่ยต่อไปจะเหนือกิเลสอันนี้ไม่ให้ยอมกิเลสไม่ให้ยอมเรื่องอะไรจะยอมก็แค่นั้นมันมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากหรอกก็เราไปตามใจกิเลสซะจนเคยตัวเคยชินไม่เคยคิดจะต่อสู้คิดจะขัดขืนอะไรมันเลยแล้วแต่มันใช้ยังไงกูก็ทำตามมันแล้วการเป็นอิสระจะมีแล้วแบบนั้นจะรู้แพ้รู้ชนะเป็นหรือยังไม่ได้ต่อสู้เขาเลยจะเอาไปชนะมาจากไหนมันต้องต่อสู้ก่อนตื่นเช้ามาไม่ต้องไหว้กูต่อยทันทีรู้สึกตัวทันทีไปห้องน้ำรู้ทันทีอย่าไปนะอย่าไปไหว้กูใช่ไหมล่ะนี่มันจะคอยเตรียมไหว้ครูอยู่นั่นเบ็ดขี้เกียจอยู่นั่นนะกว่าจะลุกไปไหนเบ็ดขี้เกียจก็ต้องให้รู้ตัวเบ็ดขี้เกียจก็รู้นะเนี่ยรู้ตัวแต่จะติดแนบไปกับตัวเลยสติเนี่ยฮะเขาก็บอกแล้วมันไม่ยากมันไม่ได้สลับซับซ้อนวิธีนี้ก็บอกแล้วแต่ก็มีตัวที่มันยากคือมันไม่ลมยอมลงจากคอตัวนั้นมันคอยสับคอยเข็มมันไม่ให้ยอมแล้วเราจะเป็นขี้ข้ามันไปถึงไหนก็ใครแตะกูก็ไม่ได้แตะด่าแย่กูอีกแล้วเนี่ยมันก็ทั้งนั้นน่ะหวงไว้เขาจะดึงกิเลสลงจากคอเนี่ยกูก็หวงไว้นั่นแหละเขาจะดึงกิเลสลงจากคอเราก็หวงไว้อีกมึงอย่ามาดึงให้มันฉี่คอสับเขกูอยู่นี่แหละอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ไม่มีแต่ยอมให้มันฉี่คอมันไม่เคยต่อสู้มันก็ทำตัวให้เป็นท่าเช็ดดินอย่าให้ไปให้ราคามันก็บอกแล้วเนี่ยไม่ยอมเลยคือไปให้ราคามันแล้วเมื่อไหร่มันจะลงจากคอให้ปล่อยให้มันสับมันเขียกยังมันมีความสุขเหรอจะไปเป็นขี้ข้ารับใช้เขาไปอีกกี่กับกี่กันเมื่อไหร่ตัวต้นตัวกูมันจะหมดไปสักทีแล้วถ้าทำอย่างนั้นก็บอกให้หมดแล้ววิธีทำบอกหมดแล้วมันไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเลยแล้ววิธีทำก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเออเนี่ยเรากัดกับกิเลสไม่ใช่ไปกัดกับคนอยู่ข้างๆนะ ต ้ อง กั ดกับกิเลส ใ ช่ ต้องชอบข้อหาตัว นั่นแหละกัดกิเลสไม่ใช่ไปกัดคนที่อยู่ข้างตัวเราเลือกอยู่คนรอบตัวเราไม่ใช่ไปกัดเขากัดกับตัวกิเลสเนี่ยที่มันขึ้นมามันโคหน้ามาอีกแล้วเนี่ยจัดการนั่นแหละก็เราไม่ยอมต่อสู้เขาแล้วเมื่อไหร่จะชนะก็ยอมที่ว่านั่นแหละเขาใช้ยังไงแล้วก็ทำตามคำสั่งเขาหมดเราไม่เคยขัดขืนไม่เคยต่อสู้มันจะไปชนะได้ยังไง เดี๋ยวนี้พอขัดขืนก็เฉยเลย เอ้าก็เฉยสินั่นแหละเฉยคือเราชนะมันแล้วนั่นแหละเฉยนี่คือเป็นผ้าเช็ดดินถ้าไม่เฉยเนี่ยกูมีค่ามึงแตะกูไม่ได้นะน่ะให้มันไม่ยอมลงจากคอเลยขี้โอ้เป็นขี้ข้ากูอีกหลายกับหลายกันเลยกิเลสยิ้มเลยไม่ยอมนะแต่ถ้ายอมเมื่อไหร่โอ้มันจะหนีจากการเป็นขี้ข้ากูแล้วนี่หว่านี่มันก็จะกล่อมไว้ให้เชื่อมันอีกสินี่นั่นแหละนั่นแหละเป็นขี้ข้ามันไม่จบไม่สิ้นหรอกแต่อย่างนั้นน่ะตัวตนกูไม่ยอมหมดสักทีแล้วเออไม่ยอมลงจากคอหรอกจะขอสับเขกอยู่ทั้งวันนั่นแหละ แก้ง่ายๆก่อน นี่แหละไอ้ของพื้นๆของที่มันเจออยู่ทุกวันเนี่ยทำไมเราจะไปล้มทำไมถึงไม่เข็ดไม่หลาบทำไมถึงไปให้มันหลอกได้อีกอ่ะ เออแก้ไง ว่ามันทำไมไม่ไปแก้ล่ะใช่ไหมมันจะไปแก้คนนู้นอย่ามาแย่กูใช่ไหมจนตัวกูไม่ยอมแก้ตัวกูไม่แก้ แก ้ได้ก็บอกแล้วอย่าไปแก้คนอื่นให้แก้เราคนเดียวนี้มันก็จบแล้วแก้ที่ใจเราเนี่ยใจเราเป็นคนยึดคนถือใจเป็นคนหลงใครไปหลงนะคนอื่นเขาหลงเหรอแล้วใครเป็นคนยึดคนถือแล้วใครเป็นคนทุกข์นะ พอไปยึดไปถือเราสุขไหมล่ะแย่กูอีกแล้วกูก็ทุกข์อีกแล้วมันสุขไหมจะไปเป็นขี้ข้ารับใช้เข้าไปที่ไหนทำไมไปเชื่อมันได้ครับมันหลอกมาอย่างนี้กี่กับกี่กันแล้วเราจะไปเชื่อมันไปถึงไหนอีกมันจะต้องพูดกับเราเพราะๆนะโอ้คุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้ไปงั้นเหรออ๋อตัวยื่นหัวก็ไปติดอีกพอเขาพูดดีก็ติดอีกติดอีกก็ทุกข์อีกเนี่ยวันไหนเขาพูดไม่ดีกูก็ทุกข์อีกก็จะไปเป็นกับมันก็บอกแล้วก็ให้มันรู้เท่าทันอารมณ์เนี่ยเขาเรียกอารมณ์รู้เท่าทันมันอันนี้มันเหมือนไม้หลักปักขี้ควายมันเพิ่งโวเอ็นไปลมพัดมากูก็เอ็นไปหมดมันจะมันไม่ตั้งมั่นเห็นไหมสติไม่ตั้งมั่นสติมันไม่มีนั่นมันไม่มีความรู้สึกตัวมันจะไปทันกิเลสได้ยังไงเนี่ยของพื้นของง่ายๆที่จะต้องเจอกันทุกวันในเรื่องนี้แต่เราก็เหมือนเดิมก็เชื่อมันเหมือนเดิมมันสั่งให้อะไรกูก็เชื่อมันเหมือนเดิมอีกแทนที่ว่าจะเข็ดได้กูไม่เอาแล้วมึงอย่ามาหลอกกูอีกเลยกูทุกข์เพราะมึงมานานแล้วเนี่ยมันทำให้ไม่ว่าบ้างเนาะมึงจะมาทำให้กูทุกข์อีกแล้วเขาแย่กูแค่นี้มึงจะไปโกรธทำไมทำไมไม่ว่าบ้างมีแต่ไปโทษคนที่เขาแย่นั่นทำให้กูทุกข์อีกแล้วตัวเราไม่ยอมแก้จะเป็นขี้ข้าเขาไปรับใช้เขาไปที่ไหนก็แก้เรามันก็จบแล้วแก้ที่ตัวเรานี่แก้ไม่ใช่ไปแก้ให้คนอื่นมึงอย่ามาว่ากูนะมึงอย่ามาแย่กูนะมันไม่ใช่แก้ใจเราอันเดียวเนี่ยมันออกจากใจเนี่ยเราจะไปแก้คนอื่นไม่ให้ว่าเรามันจะหายไปนะสมมติเขาคนนี่เขาไม่ว่าคนอื่นมาว่าแล้วก็ทุกข์อีกมันจบแก้จบเป็นไม่แบบนั้นไปแก้ทั้งโลกเลยให้เขามาพูดกับเราดีๆเพราะๆเงี้ยเลยมันถึงจะถูกใจเราวันไหนมีคนมาพูดไม่ถูกใจพูดไม่เพราะกันอีกเลยก็ยิ่งแล้วมันแก้เราอันเดียวก็จบแล้วเนี่ยเราจะไปตามแก้ใครเขากิเลสมันอยู่ในใจเราก็บอกแล้วไปฆ่าคนที่ทำให้เราโกรธหมดทั้งโลกเนี่ยมันก็ไม่หายโกรธหรอกเอ้าก็กิเลสอยู่ในใจแล้วฆ่าคนที่ทำให้เราโกรธหมดทั้งโลกนี่กิเลสความโกรธก็อยู่ในใจเราเหมือนเดิมนะก็เราฆ่ากิเลสตัวที่อยู่ในใจเราอันเดียวเนี่ยมันก็อยู่เป็นสุขหมดแล้วนะฆ่ากิเลสความโกรธตายแล้วอยู่เป็นสุขอันนี้เราไม่สุขมันมีแต่หาเรื่องไปแก้คนนู้นแก้คนนี้มึงอย่ามาว่ากูอย่างนั้นมึงอย่ามาแย่กูอย่างนี้มันไปแก้ภายนอกได้ที่ไหนก็แก้ใจเราอันเดียวก็จบแล้วก็อยู่ในใจกิเลสอยู่ในใจใครแก้มันจะไปใครจะไปแก้ให้กันได้อันนี้จะไปแก้ให้คนอื่นต้องพูดกับกูเพราะๆนะอย่ามาแย่ให้กูโกรธอีกนะจะไม่จะไปได้หรือถึงคนนี้เขาไม่มาแย่คนอื่นก็ไม่มีแย่อีกก็พูดให้โกรธอีกเหมือนเดิมแหละก็กิเลสอยู่ในใจเราทำไมไม่แก้อยู่นี่กิเลสอยู่ในใจก็แก้อยู่ในใจเหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นไม่เหรอเราจะไปดับมีคนที่มาว่าให้เราโกรธแก่เขาเรียกเกาไม่ถูกที่คันกิเลสก็เต็มหัวใจอยู่เหมือนเดิมนั่นไม่แก้ยอมแก้ตัวเองแก้ใจเรากิเลสอยู่ในใจเราอย่าไปแก้คนอื่นอย่าไปโทษคนอื่นโทษเราในที่โง่ปล่อยให้กิเลสขี่คอไม่ยอมเอาลงจากคอนมันไม่ย้อนมาดูตัวเองนี่แหละมันไปโทษแต่คนอื่นเท่านั้นกิเลสอยู่กับใจเจ้าของแท้ๆมันไม่ดูตัวเองมันไปดูแต่คนอื่นก็ไปเพ่งโทษแต่คนอื่นไปว่าแต่คนอื่นทำให้กูทุกข์ก็กิเลสอยู่ในใจนั่นแหละมันทำให้เราทุกข์มันจะไปเกี่ยวอะไรกับคนอื่นเขาก็เป็นอยู่งั้นแหละภายนอกใครจะมาทำให้ใครถูกใจได้ทั้งตลอดเวลามันก็เป็นธรรมชาตินะกันอยู่ด้วยกันก็ต้องมีบ้างกระทบกระทั่งกันบ้างลิ้นกับฟันมันจะทำให้กันถูกใจได้ตลอดเวลาเลยก็แก้จิตใจเรารักษาใจเราไว้อย่าไปหงิดอย่ามันกุนหงิดมาก็รู้ทันมันสิอย่าไปรับใช้มันทำไมแก้เราอย่าไปแก้คนอื่นนะไม่ต้องไปโทษคนอื่นเขาไม่ใช่มันต้องกราบทีแรกก็ต้องเอ้ยเนี่ยมึงจำไว้จะให้มีครั้งต่อไปอีกต้องอย่างนี้นะต้องยอมขนาดนั้นมันถึงจะเข็ดจะหลับงั้นมันไม่เข็ดไม่หลับเดี๋ยวกูก็เผลอไปอีกแล้วกูก็ขอโทษอีกละกิเลสมาจูงจมูกไม่เลยกูก็ไปอีกกับมันอีกอยู่งั้นนะนั่นน่ะเขาจะเขี่ยกิเลสออกให้กูก็รักษาไว้เมื่อไหร่จะเป็นอิสระจากมัน มันไม่ใช่ของยากวิธีนี้มันไม่ได้ยากอะไรเลยที่พูดมาเนี่ยมันรู้วิธีทำหมดแล้วแต่มันไอตัวที่ขี่คอมันจะให้ทำหรือเปล่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะแล้วจะเป็นที่ข้ารับใช้มันไปถึงไหนล่ะมันทำไมไม่เข็ดไม่หลาบทำไมไม่หาทางกำจัดมันออกจากจิตจากใจล่ะจะไปหวงมันไว้ทำไมไม่ใช่ของยากอะไรมันทำได้ทุกคนมันใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดไว้ท่านก็วางคำสอนไว้ให้หมดแล้วทางจิตจะเดินไปตามทางมรรคแปดของท่านทำยังไงทำวิธีไหนท่านก็บอกไว้หมดแล้วมีแต่เราจะไปหรือไม่ไปเท่านั้นห่วงจะกิเลสจะปวดกิเลสไม่มีคนให้ขี่คออยู่นั่นมันก็ตายคากิเลสนั่นจะไปไหนได้ไม่ห่วงตัวเองไปห่วงกิเลสกลัวกิเลสไม่มีคนขี่คอมันก็ทุกข์ตายยังไม่จบไม่สิ้นนะหรือว่าไงมีอะไร